Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Θέλω να σας πω και τα ευχάριστα. Είμαστε κυρίες και κύριοι πρωταθλητές. Δεν ξέρω πώς σας κάνει περήφανος. Εμένα με κάνει πάρα πολύ. Τώρα παίζει ο εθνικός ύμνος. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Τέσσα πρώτα ανδριωμένη. Χαίρο χαίρε ελευθεριά. Τέσσα πρώτα ανδριωμένη. Χαίρο χαίρε ελευθεριά. Αυτό το πουλί, το έρμο, πόσες φορές το έχουμε σκοτώσει. Τώρα όμως άξιζε τον κόπο. Ήταν για τα πανηγύρια και για τις χαρές που έχουμε από χθες το βράδυ. Ό,τι έπρεπε ήταν αυτό. Με ένα Σαμαρά, όχι το γνωστό, γιατί ο γνωστός Σαμαράς, καλό, δεν χρωστάει σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει κάνει και δεν πρόκειται να κάνει. Βάζουμε και στοίχημα. Από τον άλλο Σαμαρά, ακόμη και από τον παράλληλο Σαμαρά, τον Κομωτή, μπορεί να δούμε. Και σίγουρα θα δούμε κάτι καλό. Αλλά από τον γνωστό Σαμαρά που από χτες το βράδυ βουλευτές, υπουργοί προσπαθούν με παιχνιδάκια να κάνουν λογοπαίγνια τύπου ένα Σαμαράς έδωσε τη λύση και μας έσωσε ή προχώρησε το θέμα. Από αυτόν τον Σαμαρά που είναι στο Μαξίμου δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω το ξέρουμε όλοι, ακόμη και ο ίδιος ο Σαμαράς. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Είχα, νίξαμε. Νίξαμε. Είναι από το Euro αυτός, Λαρισαίκα έτσι όπως τα λέει. Είναι από το Euro το 2004, 10 χρόνια μετά νομίζω ισχύει. Όπως και το Ελλαδάρα που ακούσαμε νωρίτερα. Η βοήθεια του Θεού, την οποία επικαλείται ο Σαμαράς, ο loser και όχι ο νικητής, είναι το ζητούμενο. Την ψάχνει γενικώς ο Σαμαράς, ο loser, όχι ο νικητής, όχι της Βραζιλίας ο Σαμαράς, ο Σαμαράς του Μαξίμου και των υπολείπων εκεί γύρω περιοχών, της Μίζωνος περιοχής, Κολονακίου. Η βοήθεια του Θεού είναι το ζητούμενο, την ψάχνει πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε να του την δώσουμε κι εμείς. Ο Θεός δεν ασχολείται με αυτόν, ασχολήθηκε με τον άλλο Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά, ο εδώ Σαμαράς, ο loser, κάνει ό,τι μπορεί. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Χίλιες προσεβήγες να κάνω. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής. Δε με σώνει τίποτα. Και τα δάκρυα μου ακόμα. Τα νομίζουν οι υπόπτα. Χαλαρίσε μας από του πονηρού. Αμήν. Είχα, νίξαμε. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει και αρκεί. Να και μια σύμπτωση δύο γιγάντων του ελληνικού πνεύματος, της κοινωνίας, καταξιωμένα πρόσωπα, η Λουκά από τη μία πλευρά και ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Λούζερ από την άλλη. Μπορεί ο Σαμαράς να, με τη βοήθεια του Θεού, επικοινώνησε και με τους παίχτες, λέμε ανοιχτή ακρόαση, εκεί του συνεχάρει και όλα τα υπόλοιπα, προσπαθώντας και ο ίδιος να πάρει από την έγκλη των αλωνών, γιατί η δική του έγκλη, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει. Η μόνη έγκλη που θα μπορούσε να πάρει κάτι ήταν κανένα σάντουιτς από την έγκλη απέναντι από το Μαξίμου. Αλλά επειδή που να πας μέχρι εκεί, μέρα μεσημέρι, παίρνει από την έγκλη των παιχτών στην Βραζιλία. Ένας άλλος όμως πρώην τα ξέρει όλα και τα δηλώνει κιόλας. Σας αργήσαμε σήμερα, νομίζω άξιζε ότι καθυστερήσαμε, διότι έτσι είχα και εγώ την ευκαιρία έστω και ένα μέρος του αγώνα να παρακολουθήσω και μας έκαναν τα παιδιά της ομάδας της Εθνικής περήφανους. Άρα λοιπόν νομίζω και σε μια τέτοια εποχή που η Ελλάδα έχει περάσει από πολλά αρνητικά δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό, νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική αναλαμπή για όλους μας. Συγχαρητήρια λοιπόν και στον αρχηγό τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Viva Grecia, viva Chile. Εδώ έχουμε ένα λάθος, έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος, δεν είναι ο πρώτος. Είπε το βίβα στην Γκρέτσια, ισχύει, είπε και το βίβα στην Τζίλε, στη Χιλή δηλαδή. Είναι λίγο πιο εκεί, όπως κοιτάμε το χάρτη, λίγο πιο αριστερά από τη Βραζιλία. Δεν έχει σημασία, δεν είναι το πρώτο λάθος που κάνει ο Γιώργος. Γι' αυτό άλλωστε τον έχουμε αγαπήσει όλοι εμείς, επειδή κάνει λάθη, επειδή μόνο λάθη κάνει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρει και έχει να πει όμως κάτι και για τη Βραζιλία. Άλλοι τα κατάφεραν. Εμείς τι θα κάνουμε. Τα κατάφερε η Βραζιλία, τα κατάφερε η Ουρουγουάη και εμείς θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε πόλεμο επιβίωσης. Μετά την Πορτογαλία πήραν τα μυαλά μας σε αέρα. Η Ελλάδα δεν είναι ομφαλός της γης ποδοσφαιρικά. Χρειάζεται πολλά να γίνουν για να αποκτήσουμε ένα καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο είναι η λέξη. Είναι ο Μιχάλης Ζηλιάπης αυτός που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, επισκέπτης της Κουάλα Λουμπούρ, όταν τον πιέζουν τα ελληνικά πράγματα. Πολύ συχνά τον έχουμε χάσει, είναι η αλήθεια. Άλλος ένας πνευματικός άνθρωπος αυτού του τύπου, ένα κεφάλαιο, από μόνος του είναι κεφάλαιο εθνικό, πανεθνικό, οικουμενικό, που τον έχουμε αναξιοποιήτω αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Είχε κάνει κάποτε αυτή τη δήλωση για την εθνική και την κολλήσαμε. Νομίζουμε ότι είναι μέσα στα πράγματα ακριβώς. Έχει διατελέσει και υπουργός πολιτισμού, οπότε ήταν και προϊστάμενος του αθλητισμού, άρα και της εθνικής κατά μία έννοια. Αργύρης Δινόπουλος, υπουργός, πολύ αγαπημένος, σήμερα το πρωί για αυτά τα παιχνιδάκια που σας λέγαμε πριν, ότι προσπαθούν να πάρουν από την έγκλη του άλλου Σαμαρά. Εμείς οι Έλληνες, και το λέω με αφορμή και την εθνική που πρέπει να τη συγχαρούμε, εκεί που μας έχουν τελειωμένους, το βάζουμε τον γκολ. Τώρα ότι το βάζουμε με έναν Σαμαρά, ας πούμε ότι είναι και σημαντικό. Άστο το, αν το πολιτικοποιήσει πολύ. Γι' αυτό σου λέω, ήταν θέμα χρόνου. Ναι, ήταν θέμα χρόνου. Λαϊκισμός τώρα αυτό θα μου πείτε, έτσι. Όχι, όλες τώρα λαϊκισμός. Εντάξει. Τώρα λαϊκισμός. Πες τον, ναι, είσαι λαϊκιστής. Είχα, νίξαμε. Εγώ αυτό που είπα στον Χαρδουβέλη, του λέω κοίταξε να δεις, ο Στουρνάρας είχε περισσότερο έτσι, θέμα με αυτά που έλεγε παρά με αυτά που έκανε. Άρα λοιπόν του λέω μακριά από δημοσιογράφους, κάνε τη δουλειά σου, ναι. Και νομίζω ότι ο Χαρδούβελης, επειδή βγάζει και κάτι πιο λαϊκό προς τα έξω, να σου μιλήσω τώρα και λίγο με δημοσιογραφικούς όρους, νομίζω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Είχε να πει καλό λόγο και για τον Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, σε αυτόν τον συσχετισμό με τον άλλο Σαμαρά, αλλά και για τον Χαρδούβελη, ο οποίος θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Αργύρης Δινόπουλος, φρέσκος και σημερινός. Να πάμε να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη χτες, το τελευταίο λεπτό, όταν το πέναλτι κατάφερε αυτό που κατάφερε. Πέναλτι, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι πέναλτι στο τελευταίο ακριβώς λεπτό. Κάτι ανέλπιστο, ναι, κάτι ανέλπιστο. Η μπάλα στείνεται. Είναι πέναλτι ενώ ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Χατζημιζήθρας. Όχι, εκτελεστής θα είναι μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, παίρνει φόρα και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις εξέδρες δεν περιγράφεται. Ναι, είναι ένα αριστουργηματικό γκολ, αγαπητοί τηλεθεατές. Απολαύστε το ξανά στο replay. Ξανά replay. Η Ελλάδα περνάει στα τελικά. Το όνειρο γίνεται πραγματικό της. Η Ελλάδα στα τελικά. Ζήτω το έθνος. Ζήτω ο στρατός. Ζήτω Τσίπρας. Ζήτω η αθάνατη ελληνική λεβενιά. Thank you. σημαίες. Βρίσκεται κοντά μας ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα έχουμε Σαμαρά στην Εθνική να παίζει επίθεση. Στις έχουμε και Σαμαρά στην Αθήνα έτσι να παίζει και άμυνα έναντι κάποιων και επίθεση έναντι και επίθεση, των δανειστών. Αυτό ήταν ο Αυτιάς. Σε έναν περίπου ίδιο συσχετισμό, με δύο, τους βάζει και τους δύο στην ίδια μοίρα και στην ίδια κατηγορία των μαχητών. Ο ένας με τους δανειστές, τάχα μου ότι Σαμαράς παίζει αγώνα κατά των δανειστών. Αστείο ανέκδοτο της δεκαετίας, όχι απλά της χρονιάς, μαζί με τον άλλο Σαμαρά. Η περιγραφή στην αρχή δεν ήταν από χτες το βράδυ, απλά είναι του Χάρι Κλίν, παλιότερη από ταινία, η οποία όμως έχει περιγράψει ακριβώς αυτό που συνέβη χτες βράδυ, όχι με τα ίδια ονόματα, διότι στο τέλος πάλι γίνεται το πέναλτι και νικάει η Ελλάδα και φτάνει στα ουράνια και ζήτω το έθνος και ζήτω όλα τα υπόλοιπα. Μπαίνει μια τελεία εδώ στους πανηγυρισμούς, διότι εκτός από τους πανηγυρισμούς υπάρχει και η κοινωνία. Και στην κοινωνία υπάρχουν άτομα, μέλη της κοινωνίας, τα οποία η πολιτεία τα έχει αγνοήσει, αν και είναι πολύ χρήσιμα μέλη αυτά και δεν περνάνε και τόσο καλά. Για να πούμε, να το πούμε αλλιώς, υποφέρουν από την οικονομική κρίση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι εφαρμόσει. Τον βασικό αυτό κανόνα του δικαίου, όταν αναδρομικός δεν μπορείς να χειροτερεύεις τη συμβατική σχέση κάποιου με οποιοδήποτε εργοδότη, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό που σας περιγράφω συνέβη στην Πορτογαλία, δεν είναι παραμύθι. Θα συμβεί στην Ελλάδα, λένε. Συνέβη και σε όλα τα ειδικά μισθολόγια. Και ανατρέπεται η οικονομική πολιτική στα αποτελέσματα. Γι' αυτό και εγώ δεν θα κάνω ποτέ τέτοιου είδους προσφυγή, παρόλο ότι υποφέρω. Παρόλο ότι υποφέρω, έτσι, γιατί εντάξει, 1800 δεν είναι μισθό με σύνταξη πείνας, αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800. Και υποφέρω. Παρόλο ότι υποφέρω. Παρόλο ότι υποφέρω. Υποφέρω. Εντάξει. Σφίγγω το ζωνάρι. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, θα βγω από αυτό το τούνελ. Εδώ είναι άλλη μία που υποφέρνει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο προηγούμενος που υπέφερε ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος και στα ενδιάμεσα υπέφερε και η Δέσποινα Βανδύ και βεβαίως όλοι μαζί της όταν τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλοι εμείς μαζί της. Ο Πάγκαλος υποφέρει επειδή δεν μπορεί να ζήσει με 1800, δεν το έχει προγραμματίσει. Τα φέρνει αυτά η μοίρα, είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η Ντόρα για τους δικούς της λόγους, προφανώς επειδή βλέπει το Σαμαρά στην Πρωθυπουργία. Να σταθούμε λίγο στο Θόδωρο Πάγκαλο. Από όταν ξέσπασε η κρίση, 4 χρόνια τώρα, δεν του έχει πάει τίποτα καλά. Καταρχήν τρώει ντοματοσαλάτες και γι' αυτό χοντρένει συνέχεια. Είναι μια εξομολόγηση που έχει κάνει. Δεύτερον, είχε 30 ακίνητα και δεν είχε να πληρώσει τα χαράτσια, τις εισφορές, τους φόρους. Οπότε κινδύνευε να πάει φυλακή. Δεν πήγε τελικά. Και τώρα ακούμε εδώ ότι το μηνιαίο εισόδημά του είναι 1800. Τι να φτάσει στα 1800 για ψωμί μόνο το μήνα. Ο Πάγκαλος θα θέλει κανένα διχίλιαρο. Εμείς και τότε, σε όλες τις περιπτώσεις, του είχαμε σταθεί και συμπαρασταθεί. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Ένας συνάνθρωπός μας δεν έχει να πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων. Ένας Πάγκαλος κινδυνεύει με φυλάκιση. Ως πότε το ανάλγητο κράτος θα αφήνει αρρώστους ηλικιωμένους στην εγκατάλειψη. Ως πότε ευάλωτα άτομα της τρίτης ηλικίας θα βασανίζονται. Ως πότε ένα τόσο μεγάλο εγώ θα τυραννιέται. Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την ενίσχυση και τη σωτηρία του Πάγκαλου. Στην πλατεία Συντάγματος να βροντοφωνάξουμε κάτω τα χέρια από τον Μπάχαλο. Θα τραγουδήσουν Γιώργος Νταλάρας, Σακύρα, Φίλιππος Νικολάου, Γιώργος Κινούσης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα φορεθεί σαλοπέτα. Θα πεταχτεί ντομάτα. Θα μοιραστεί κοπριά. Πάντα χρήσιμη η κοπριά. Έτσι το είχαμε δει παλιά. Νομίζω θα ξανακάνουμε μια εκδήλωση. Συναυλία θα είναι αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και καθιστική διαμαρτυρία. Βουβή, οτιδήποτε άλλο για να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας που τόσο υποφέρει, όπως δηλώνει ο ίδιος, από την κρίση. Και επικύλο τρόπος, όχι από μία αιτία μόνο. Πολλά του έχουν έρθει μαζεμένα και πόσο να αντέξει κι αυτός. Εδώ είναι Ελληνοφρένια. Πάντως, όπως κάθε μέρα, 2.11.200.8.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς ζήσαμε χτες βράδυ και από ό,τι φαίνεται θα το ζήσουμε και τις επόμενες μέρες, ό,τι έπρεπε τώρα που έρχεται και ο καύσωνας. Και πάει ο Τουρέ αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία να συνεισφέρει. Και εδώ γίνεται το κλέψιμο. Σάμαρης με Σαμαρά. Σάμαρης 0-1. Έγινε. Μόλις ο Καρακούνης τους είπε να είναι πιο ψηλά και να πιέσουν. Τι πάτησαν. Τώρα είναι ένα μεγάλο χτύπημα. Και το παίρνει ο Γιώργος Σαμαράς. Μία φάση, μία στιγμή, μία πρόκριση. Σαμαράς. Γκολ. Και θα τα κάνουμε όλα με την ίδια αποφασιστικότητα. Γιατί οι Έλληνες γαμμένοι είναι ακατανίκητοι. Είχα, νίξαμε! Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει και αρκεί. Εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε, αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά. Οι Έλληνες γαμμένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Μετανοείτε οίκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και ακούμε την Ελένη Λουκά για να μας προσγειώνει, να μας φέρνει στη γη, διότι όλα αυτά τα πανηγύρια, οι δόξες είναι μάταια. Το σωστό είναι αυτό που λέει, να είμαστε πάντα μετανοημένοι, να μετανοούμε συνεχώς με κάθε ευκαιρία, διότι η τελική κρίση θα έρθει έτσι όπως όλοι την ξέρουμε. Τώρα θα ακούσουμε πώς αντιμετώπισαν, πώς περιέγραψαν μάλλον από άλλα κανάλια σε διάφορες γλώσσες, είναι αγγλικά, πορτογαλικά, γαλλικά, ρώσικα και αγγλικά από την Αμερική όμως, το χθεσινό γκολ του Σαμαρά. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Wielka próba nerwu. Samaras gol! Grecja w jednej ósmej mistrzostw świata. Samaras, correu Samaras. Categoria, que tranquilidade do Samaras Batista. E huitième de son histoire peut-être. Au bout du pied de Samaras. Ouais, c'est fait. Ouais, c'est fait. Pourtant que Pabari était parti du bon côté. Giorgio Samaras qui permet. Hey, John Volta. Samaras. Samaras, le gol. Samaras. Giorgio Samaras. Πεντακάθαρα. Ελληνικά εδώ στο τέλος. Γιώργος Σαμαράς. Αυτό είναι και για τους νεοδημοκράτες φίλους, οι οποίοι με τα ρώσικα, τα πορτοκαλέζικα δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Μπορείτε εσείς να θεωρείτε ότι αναφέρονται με τόσο ενθουσιασμό στα έργα της ανάκαμψης, ανάπτυξης, ανάπτυξης, ανάπτυξης του Αντώνη Σαμαρά. Άλλωστε, μόνο ο τελευταίος διευκρινίζει Γιώργος. Όλοι οι άλλοι λέγανε σκέτο Σαμαράς. Το ακούσαμε σε γλώσσες του δυτικού πολιτισμένου κόσμου, να το ακούσουμε και στα αραβικά. اكتب يا التاريخ اليونان للمرة الأولى أم العملاق مبكر باري يمشي السمراس الهدف الثاني الهدف الثاني اليوناني خلاص خلاص خلاص رجع الحق لأصحابه رجع الحق لأصحابه وتأهلت اليونان لأنها كانت και αυτό και για νεοδημοκράτες και για το Θόδωρο Πάγκαλο πάλι δεν είπε Αντώνης οπότε ισχύει για όλους τους Σαμαράδες. Έλα, πώς το λες. Έλα. Ένα είναι το κόμμα, αγόρι μου, Πασόκ. Κόμμα είναι το Πασόκ ακόμα. Πασόκ, Πασόκ, τι κακό. Το κόμμα, πώς το γράφεις. Ρε, έχουνε καταφέρει με 8% και έχουνε υπάλληλο πρωθυπουργό, ρε μαλάκα. Ούτε από τον πρωθυπουργό δεν χρειάζεται να βγάλουνε. Πόσο μάγκες είναι οι άνθρωποι.

κανένα και εσύ που μα παίζει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό είσαι από ο μοναδικό, μπορώ να σου πω, με βεβαιότητα, από τα μεγάλα ράδιο. Να είσαι καλά, να είσαι γερό. Να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο που στηρίζει αυτή την προσπάθεια και να συνεχίσουν. Εμεί ζητάμε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθειά μα, να ανοίξουμε το εργοστάσιο, να έρθουν πίσω θέσει εργασία, Αποστόλη, τίποτα άλλο. Ακούω στο ραδιόφωνο ότι κάνουμε μια κίνηση για την επιστροφή των γλυπτών από την Αγγλία. Ναι, κάτι καρακάξεις, ντυμένες ιέριες πάνε εκεί πέρα και παρακαλάνε τα γάλματα, τους μιλάνε. Περιμένετε, έχω ένα φόβο, μήπως με το αγγλικό δίκαιο μας φέρουν κάνα χαρτί και ότι χρωστάμε τόσα και μας πάρουν ολόκληρη την Ακρόπολη και την πάρουν για να αποκαταστήσουν τα γλυπτά εκεί που έχουν. Σωστό, καλό θα ήταν αυτό. Καλό θα ήταν για να απαλλαγούμε και από τα βαρύδια του παρελθόντος. Πάρτε τη στο διάλογο, για πει είναι έτσι κι αλλιώς. Ακούσε κάτι. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει πήξει και η Αθήνα, δεν έχουμε που να χτίσουμε πια. Πάρ' την αδειά σε λόφος να χτίσουμε. Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ό,τι γλιτώσαμε από το Μοροζίνι με τα κανόνια του να το πάρουν με χαρτί χρέους αυτοί. Ας το πάρουν να γλιτώσουμε, αυτό λέγω. Όχι μωρέ, ας μείνει και κάτι ελληνικό. Είναι η σημαία, ας μείνει η σημαία, ο ιστός, κάτι ελληνικό. Λέτε να μείνει και αυτή. Και η φέτα. Να μείνει η σημαία και η φέτα. Να έχουμε κάτι ελληνικό. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε χαίρε ελευθερία και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε χαίρε ελευθερία. Όλα κάπως έτσι ξεκίνησαν. Νομίζω ήταν ένας αγώνας στη Φιλαδέλφεια της Εθνικής, μόλις είχε πρωτοπάει κτλ. Κτλ. Πριν 15, πότε ήταν, τόσες μέρες. Και αν διαμαρτύρεστε που ακούτε την Καλομήρα να λέει τον εθνικό ύμνο, θα σας πούμε ότι εμείς εδώ, εγώ και η Κατερίνα που είμαστε στο στούντιο, την ακούμε με ακουστικά στα αυτιά. Δεν παρεμβάλλεται τίποτα, ούτε ατμόσφαιρα, ούτε αέρας. Ούτε ένα βουνό, μια θάλασσα, την έχουμε κατευθείαν μέσα στο μυαλό μας, όσο μυαλό υπάρχει και έχει απομείνει με όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα με ακουστικά, γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που θα ακούσετε εσείς τώρα απ' έξω, εμείς θα το ξανακούσουμε με ακουστικά. Και επειδή λόγω της γεωγραφικής μας θέσεως, λόγω της ομορφιάς της χώρας μας, λόγω της ιστορίας που υπάρχει στον τόπο μας, λόγω των δεκαετιών που περίμεναν να πουλήσουν Ελλάδα και δεν μπορούσαν γιατί ίσχυε το καμποτάζ. Από το 15 και μετά. Δεν θα προλαβαίνετε να μαζεύετε λεφτά οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό και οι ασχολούμενοι με την κρουαζιέρα. Τι τυχερή. Άλλη μια τυχερή κατηγορία, έτσι όπως την περιγράφει ο Άδωνης, ο αγαπημένος μας υπουργός. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό δεν θα προλαβαίνουν να μαζεύουν λεφτά. Κάντε υπομονή. Τελειώνει το 14, στους 6 μήνες περίπου. Οπότε από την επόμενη χρονιά, σύντομα, δεν θα προλαβαίνετε όλοι εσείς να μαζεύετε λεφτά. Φαντάζομαι θα δώσετε και κάτι άλλο στους υπόλοιπους. Γιατί και πέρυσι ανέβηκε ο τουρισμός. Αυτοί που ήρθανε σημείωσε άνοδο έως και ρεκόρ. Όμως μεροκάματα, όσοι ασχολούνται με το χώρο του τουρισμού, παρέμειναν στα ίδια. Ανασφάλιστοι, υπερορίες που δεν πληρωνόντουσαν, κάτι κυνήγι από εδώ από εκεί, κάτι όροι παράξενοι σε συμβάσεις, αν υπήρχαν συμβάσεις, μαύρη εργασία μπόλικη, ενώ είχαμε ρεκόρ τουρισμού. Τώρα όλα αυτά δεν θα ισχύουν, όχι, θα ισχύσουν για αυτό το καλοκαίρι, αλλά από του χρόνου, όπως ακούσαμε εδώ τον Άδωνη, θα πάνε όλα μια χαρά. Δεν θα προλαβαίνετε να μαζεύετε λεφτά. Κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα, τελειώνουμε για σήμερα. Ο λαός ακολουθεί και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Έλα, πού είσαι τόση ώρα, το είχε κατούρημα. Απαγορεύεται. Όχι, δεν λέω. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Απλά με είχατε ζαλίσει, παίρνετε και τα βιβλία 10 ώρες μετά.